अंताक्षरी, कहना कहानी माला 31, मोर का न्याय, विजयदान देता। एक था कौवा और एक था मोर, साथ साथ में जंगल में लकड़ियां बिनने जाते। लकड़ियों को भारी बांधकर दोनों साथ ही अपने अपने घर आते। मोर तो लाता बड़ा भारी, कौवा लेकर आता छोटी भारी। उस कौवे के थी 7 बहने, 6 बहने तो मोर पर बेहद गुस्सा करती, पर सबसे छोटी 7वीं बहन उस पर खुश थी। गुस्से होने वाली बहनें कहती, मेरे भाई के साथ साथ जाता है, हमारा कौवा भी इसे लकड़ियां बताता है, हमारा कौवा भाई ही इसे लकड़ियां बताता है, पर यह कृतघ्न कहीं का खुद तो चौगुना भारा लाता है, हमको एक भी लकड़ी नहीं देता। तब छोटी बहन समझाती, अपना क्या लिया, बेचारा अपने सिर पर उठा कर लाता है, बड़ी मेहनत से बिनकर इकट्ठी करता है, ये जंगल कोई अपनी पुश्तैनी मिल्कियत तो है नहीं। मोर उस छोटी बहन को मांगते ही लकड़ियां दे देता, वो उसे कभी खाना खिलाती, कभी दूध पिलाती और कभी खीर मालपुओं का नाश्ता करवाती। एक दिन लकड़ियां बिनते बिनते मोर के पाँव में कांटा चुभ गया। मोर ने कहा, कौवे भाई मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, निकाल दो जरा, पर कौवे ने सुना अनसुना कर दिया। मोर ने दूसरी बार फिर कहा तो कौवे ने रूखे स्वर में जवाब दिया, मेरे तो एक ही आंख है, ठीक से दिखता ही नहीं। मोर भैया, एक आंख से कभी कांटा निकाला जाता है? कौवा तो लकड़ियों का भारा लेकर उड़ गया। मोर धीरे धीरे टहुक टहुक कर मुश्किल से रास्ते तक पहुंचा और वहीं बैठ गया। एक बनिए की बारात ब्याह करके निकली, मोर टप से गाड़ी पर बैठ गया, दूल्हे की तरफ देखकर बोला, मेरे सिर पर कलगी, आपके सिर पर कलंकी, दया करके पैर में चुभा कांटा तो निकाल दो। पर दूल्हे ने मुंह फिरा लिया, उसके पैर से खटकता कांटा नहीं निकला। तब मोर ने दुल्हन की तरफ मुंह करके देखा, मेरी कलंगी तेरी रखड़ी, दुल्हन रानी पैर में चुभा कांटा तो निकाल दे। दुल्हन ने उसे झिड़कते हुए कहा, चलाटे यहां से, मैं किस गंदे पैर के हाथ लगाऊं, मुझे क्या पड़ी तो सो तेरा कांटा निकालो। कुमति या सुमति कोई बादलों से नहीं बरसती, वो सिर के भीतर खुद बखुद पैदा होती है। कुछ समय बाद दूल्हे के मन में जची की, देखे इस मोर को सारा गहना पहनाए तो ये कैसा लगे, पैर में कांटा चुभा हुआ है, ये उड़ तो सकता नहीं। दूल्हे दुल्हन ने मिलकर मोर को गहना पहनाया, गले में खरे मोतियों का कंठा, पैरों में सोने की चूड़ियां और नग जड़ी अंगूठियां पहनाई। यह गहना मोर की देह पर काफी खूबसूरत लगा, तो फिर उन्होंने कठोर दान खोलकर बाकी सारा गहना भी पहना दिया। दुल्हन दोनों मोर की सुंदर छवि निहारने लगे कि मोर तो डेकू डेकू करके उड़ता ही नजर आया। दोनों पति पत्नी एक साथ बोले, मोर भैया आजा आजा रे, तेरे पाँव का कांटा निकाल दूं। दूल्हा दुल्हन की मुंह की ओर देखता रहा और दुल्हन दूल्हे की मुंह की ओर देखते देखते दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया और मोर दृष्टि से ओझल हो गया। दोनों सूने में अप्रतिभ होकर सुनी आंखों ताकते रहे। मोर घर पहुंचा, उसके पहले ही जोरों की बरसात आ गई, देर जितने बड़े बड़े ओले गिरे। हवा छूटी तो वह छूटी कि बस मत पूछो, हवा छूटी तो वह छूटी कि बस मत पूछो। मोर की हालत बुरी बिगड़ी, उसने पहले कौवे की बड़ी बहन के घर का दरवाजा खटखटाया, भाई भाई दरवाजा खोल ले, बाहर ओलों की तड़ातड़ में तुम्हारा मोर भैया मर जाएगा। उसने भीतर बैठे ही जवाब दिया, मैं क्यों खोलू भैया, मुझे तुम क्या निहाल करते हो। मोर दूसरी कौवे के घर गया, उसने भी यही जवाब दिया। यूं करते करते मोर सभी बहनों के घर गए, उनके दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने भी भीतर बुलाना तो दूर की बात, दरवाजा तक भी नहीं खुला। आखिरकार वो सबसे छोटी बहन के घर गया, बोला, भाई भाई जल्दी से दरवाजा खोल ले, बाहर बोलो कि तड़ातड़ में तेरा मोर भैया मर जाएगा। उसने तो पूरी बात सुनी ही नहीं, तुरता फुरत दरवाजा खोल दिया। भीतर आते ही सर्दी से कांपते हुए मोर पर कंबल ओढ़ा दिया। अब जाकर मोर के जी में जी आया, पैर ऊंचा करके बोला, भाई भाई कांटा निकाले। कहते ही उसने अपनी मेहंदी लगी उंगलियों से कांटा निकाल दिया। तब मोर ने फिर से कहा, भाई भाई बिछोना कर दे। उसने झट बिछोना कर दिया। तब मोर बोला, भाई भाई आंगन लीप पोते। उसने झट आंगन लीप पोत कर सुथरा बना दिया। मोर ने फिर कहा, भाई भाई मांडने माड़े। उसने झट लिपे पोते मांगन पर रंग बिरंगे मांडने चित्रित कर दिए। तब मोर ने फिर उसी लहजे में कहा, भाई भाई गीत गाए। और उसने उसी तरह पूर्ण आत्मीयता के साथ मीठे सुर में गीत गाया। उसके बाद घी खांड मिलाकर अपने मोर भैया को दूध पिलाया। दूध पीने के पश्चात मोर ने ढेकू ढेकू करके पूछा, भाई दाहिनी फड़फड़ाऊं कि बाई? उसने कहा, भैया तुम्हारी इच्छा, कोसो फड़फड़ाओ। मोर ने पाखे फड़फड़ाकर छतरी तानी, करठाड़ी खाकर नाचने लगा। सारे गहने हीरे मोती मांडनों से मंडित आंगन पर ठौर ठौर बिखर गए। मोर अपनी मस्ती में नृत्य करता जा रहा था कि और उसकी बहन बिखरे अमूल्य गहनों को सावधानी से इकट्ठा करती जा रही थी। सारा का सारा गहना उसने अपनी बहन को सौंप दिया। दूसरे दिन बाकी बहनों को इसका पता लगा तो वे उसी क्षण उड़ती हुई कौवे के पास पहुंची। ईर्ष्या से विदग्ध स्वर में उसे भारी सारी बात बताई। कौवे ने सोचा कि बनी की गाड़ी पर बैठने मात्र से इतना गहना हाथ लग जाता है, उसमें क्या बड़ी बात, वह भी गहना लेकर आ जाएगा। उस बनी की बारात वही रास्ते पर ही ठहर गई थी, इस आशा में शायद मोर वापस आ जाए। वो इतने सारे गहनों का करेगा क्या? आशा बंधा तो मोर नहीं आया, उसके बदले आया कौवा, और वो उड़ता उड़ता उसी गाड़ी पर टप से आकर बैठ गया। वो तो पहले से ही तैयार बैठे थे, मोर वाले नुकसान से उनके कलेजों में अग्नि की लपटें उठ रही थी। कौवे को खींचकर सड़ाक पेत लगाई, सो वो वहीं ढेर हो गया। बहने दरवाजों पर बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रही। कौवा आया न कोई गहने लाया। फिर वे सभी दौड़ी दौड़ी मोर के पास गई, परस्पर घर ले जाने के लिए खींचतान करती रही। एक ने कहा पहले मेरे घर चलो, दूसरे ने कहा पहले मेरे घर चलो, किसी ने कहा कि कल मेरा सिर दुख रहा था, किसी ने पेट दुखने का बहाना बनाया, तो किसी ने आंख दुखने का, किसी ने कहा कि नींद में ही यूं ही टिप्पा मार दिया होगा। मोर भैया ये दरवाजा नहीं खोलेंगे तो किसके खोलेंगे, वे तो पिता के समान उसका आदर करती। मोर ने कहा जंगल में जाकर शाम को वापस आऊंगा। संध्या होने से पहले ही सभी मोर की बाढ़ जोने लगी। सूर्यास्त होते ही मोर तो आ गया, बचन का पक्का हो तो कोई ऐसा हो। बड़ी बहन के घर जाकर उसने कहा भाई भाई दरवाजा खोले। बहन तो दरवाजे से सटकर ही खड़ी थी, झट दरवाजा खोल दिया। उसने तो पहले से ही आंगन दीप पोत कर दीप बना दिया था। उतना धैर्य कहाँ था उसे। मोर भी उसी क्षण मांडनों पर आकर खड़ा हो गया, बोला बाई बाई पानी पिलाए। उसने स्वर में मिश्री सी बोलते हुए कहा अपने मोर भैया को कोरा मोरा पानी ही क्यों पिलाऊ। घी खांड से भरा कटोरा पास ही रखा था, उसने पानी के बदले तुरता फुरत हाजिर कर दिया। दूध पीकर मोर ने कहा बाई बाई दाहिनी फड़फड़ाऊ या बाई ये। बहन ने अत्यंत आत्मीयता भरे स्वर में कहा दोनों ही फड़फड़ाओ मेरे राजा भैया। मोर तो ढेकू ढेकू करता छतरी तांता ही नजर आया। पांखे खोलते ही भौरे बिच्छू कंसला और सांप ठौड़ ठौड़ बिखर गए। देखते देखते सभी ने कौवे को चारों ओर से घेर लिया। कौवे ने बहुत काव काव किए, निहोरे किए, हाथ जोड़े, किंतु किसी ने कुछ भी सुनवाई नहीं की, उसे वहीं नोच नोच कर मार डाला। इसी भांति मोर से सभी बहनों के घर गया। उनके कहे मुजब अंत में उसी तरह दोनों फांके फड़फड़ाई और वे सभी गहनों के लोभ में मौत के पहले मारी गई। मोर अपनी सबसे छोटी बहन के साथ रहने लगा। वर्षों तक दोनों भाई बहन सुखपूर्वक जिए और शांति के साथ रहे।